گلهای تازه، برنامه شماره 143، با همکاری هنرمندان نادر گلچین، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی، جهانگیر ملک. غزل از حافظ، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفرد. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟ از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. کی بود در زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم؟ Thank you. از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. حاشا گل ترک می کنم، من لافه من لاف عقل میزنم این کار کی کنم یا مطرب کجاست مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نکنم یا یا یا عزیزان یا یا دوست در کار بانگ در کار بانگ بربط و آواز نمی‌کنم از غیل و غال مدرسه از غیل و غال مدرسه حالی دلم گرفت یک چند نیز خدمت معشوق و میکنم یا یا یا یا از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوقم میکنم. کی بود در زمان وفا جام می بیار، تا من حکایت جم و کابوس کی کنم. از نامه سیاه نترسم که روز هشت با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. یا خدا یا این جان آریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم بکنم، روزی رخش ببینم و تسلیم بکنم. این جان آریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم تسلیم وی کنم، همان خدا جای این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 143 بود که با آواز نادر گلچین، ویولون حبیب الله بدیعی، سنتور منصور صارمی و ضرب جهانگیر ملک در سه‌گاه اجرا شد. Thank you. Yeah.